Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Jeszcze kilka miesięcy temu słuchaliśmy nagrań tego artysty wydanych pod szyldem Mount Bank. Dziś nagrywa już pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem. To Samuel Organ w utworze Hunted. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś muzyka elektroniczna w wydaniu tanecznym przede wszystkim. Pozwolę sobie wrócić do wytwórni i artystów związanych z szeroko rozumianą muzyką basową, z muzyką taneczną spod znaku Ninja Tune i Warp. I w związku z tym wracamy również do kilku z moich ulubionych artystów. Samuel Organ jako Mount Bank nagrał jedną z najwspanialszych płyt płyt z muzyką elektroniczną ostatnich lat. To album Counter Real, wydany w maju 2016 roku. Dziś wraca z nowym projektem i nieco inną muzyką. To, co nie uległo zmianie, to jego wydawca. To w dalszym ciągu jest Gregory Feldwick, znany jako Slugabed, szef wytwórni Activia Benz. Swego czasu Activia Benz była częścią wytwórni Donkey Pitch. Dziś Donkey Pitch już nie istnieje. Activia Benz działa w najlepsze. Slugabed pojawia się również na tym mini-albumie w utworze Swamp Engineering. Zresztą Gregory Feldwick ostatnio znacznie bardziej aktywny niż w ostatnich latach wskrzesił wytwórnię Activia Benz. Szykuje dla nas nowy album i jestem pewien, że tej płyty posłuchamy wkrótce wspólnie właśnie tu. A teraz Samuel Organ i kolejny fragment albumu Serpents of the Southwest Peninsula – Loathing. Thank you. Big Effing Lead to ponownie Samuel Organ, wcześniej słuchaliśmy utworów Second Skin oraz Loving to album Serpents of the Southwest Peninsula, wydany przez wytwórnię Activia Benz. Z tego samego katalogu pochodzi nasza kolejna nowość, to Toby Gale i album Syzygy, album wydany pod koniec marca tego roku, również przez wytwórnię Activia Benz, z którą Toby Gale związany jest od początku swojej muzycznej kariery. Build a castle for your pal. Black Cave Fruit i ponownie Toby Gale z albumu Syzygy. Teraz utwór kolejny, White Hill, w którym gościnnie zaśpiewa Sophine Lowe, artystka, która podobnie jak Toby Gale pochodzi z Londynu. Na co dzień tworzy muzykę folkową, ale z domieszką muzyki elektronicznej w wydaniu eksperymentalnym, a zatem w muzyce, jaką tworzy Toby Gale, odnalazła się bez trudu. Tokio. To ostatni już dziś w naszym spotkaniu w audycji After Party fragment płyty Syzygy, której autorem jest pochodzący z Londynu Toby Gale. A skoro Tokio, to przenosimy się do Japonii. Trio Sawa Angstrom pochodzi z Kyoto, a utwór Denchi Remix, którego posłuchamy w tej chwili, pochodzi z kompilacji Rising Tides, wydanej przez teksańską wytwórnię Sunset Waves. To jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Niezwykle świeże dźwięki z całego świata. Muzyka futurystyczna, ale najczęściej bardzo przystępna. Sawa Angstrom, prosto z Kyoto. Ooh, why? Journey Home to Cinnabel z miasta braterskiej miłości, czyli z Filadelfii. Stamtąd przenosimy się do wietrznego miasta, czyli do Chicago. Fisherman Pete w utworze Fourth to kolejny fragment katalogu teksańskiej wytwórni Sunset Waves. Thank you. Frozen to Helium, artysta pochodzący z Francji. Wśród swoich inspiracji wymienia takie wytwórnie jak Warp, Brainfeeder czy Erased Tapes, wszystkie doskonale nam znane, i ich wpływ w rzeczy samej jest bardzo wyraźnie słyszalny w muzyce, którą tworzy Helium. Wspominałem o tym, że w katalogu wytwórni Sunset Waves bez trudu znajdziemy artystów z całego świata. W tej chwili kolejny na to dowód. Z Paryża przenosimy się do Wilna. Deep Shock w utworze Aurora.